ที่เธอพูดไปรู้ตัวบ้างไหมว่าพูดอะไรออกมาใจเย็นดีไหมฉันจะให้เวลาคำที่เธอพูดมาฉันจะลืม